Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Polska i kraje bałtyckie rozważają zamknięcie granicy z Białorusią. W Warszawie rozmawiali o tym szefowie resortów spraw wewnętrznych wspomnianych państw. Awaria na brytyjskich lotniskach została usunięta, ale to nie koniec kłopotów pasażerów. Z najnowszych informacji wynika, że poważne utrudnienia potrwają do jutra. Kremlowski reżim ocenzurował rosyjskich klasyków literatury, takich jak Puszkin czy Gogol. Powody tej decyzji zna nasz korespondent Maciej Ostrzemski. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewnił, że w przypadku zamknięcia granicy z Białorusią przez Polskę, Litwę i Łotwę osoby represjonowane przez reżim Łukaszenki nadal będą mogły schronić się w tych państwach. Ministrowie spraw wewnętrznych państw bałtyckich i Polski spotkali się w Warszawie, by wypracować wspólną odpowiedź na ewentualne kolejne prowokacje ze strony Mińska i Moskwy. Jak poinformował minister Mariusz Kamiński, we wspólnym oświadczeniu zapisano, że jeśli dojdzie do krytycznego incydentu, wszystkie przejścia graniczne zostaną zamknięte. W przypadku takiej sytuacji na pewno nie zapomnimy o zwykłych Białorusinach, podkreślił szef MSWiA. Jesteśmy w kontakcie z opozycją białoruską, jesteśmy w kontakcie ze zwyciężczynią wyborów w 2020 roku, panią Swietłaną Cichanowską. Wypracujemy takie mechanizmy, takie kanały, aby każdy, kto jest zagrożony represjami na Białorusi, w sytuacji zamknięcia wszystkich przejść granicznych, mógł dotrzeć bezpiecznie do naszych krajów, mógł znaleźć w tych krajach bezpieczną dla siebie przyszłość. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii napisali też list do władz w Mińsku. Żądają w nim opuszczenia Białorusi przez najemników z grupy Wagnera oraz opuszczenia stref przygranicznych przez nielegalnych migrantów. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił w Legionowie, że w czasie rządów jego poprzedników z koalicji PO-PSL rozformowano w Polsce ponad 600 jednostek wojskowych. W jego ocenie było to drastyczne uderzenie w bezpieczeństwo Polaków. Politycy wymienionych partii odpowiadają, że jednostki były likwidowane, ale też przenoszone i łączone w związku z reformą struktury dowodzenia. Zdaniem PO te działania miały wzmocnić polską armię. Zasadność likwidacji jednostek wojskowych ponad 8 lat temu to jeden z tematów bieżącej kampanii wyborczej. Szef MON z ramienia PiSu, Mariusz Błaszczak, o tej sprawie mówił w Legionowie, gdzie w 2011 roku zostało zlikwidowane dowództwo warszawskiej dywizji zmechanizowanej. Przeciwko rozwiązaniu jednostek występowali samorządowcy. Między innymi starosta legionowski w 2011 roku, dziś poseł PO Jan Grabiec. Poseł PO Jan Grabiec nie zaprzeczył, ale dodał, że kierownictwo MON-u w odpowiedzi na jego pisma wyjaśniło powód tamtej decyzji, w jego ocenie racjonalny. Wynika z potrzeb właśnie zmiany struktury polskiego wojska. W związku z zmniejszaniem ilości tych szczebli czy punktów dowodzenia, żeby wzmacniać w tym samym czasie armię zawodową. Za to obaj politycy PiS i PO uważają, że to dzięki ich działaniom w Legionowie dziś funkcjonuje dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jak donosi nasz korespondent w Londynie, awaria na brytyjskich lotniskach została usunięta, ale poważne utrudnienia potrwają. NATS, Agencja Kontroli Lotów, poinformowała, że zidentyfikowała przyczynę usterki i ją usunęła. Pasażerowie nadal będą jednak odczuwać skutki problemów, które dotknęły całe Zjednoczone Królestwo. Chodzi o setki odwołanych połączeń i wielogodzinne opóźnienia. Utrudnienia mają potrwać prawdopodobnie do jutra. Kremlowski reżim ocenzurował rosyjskich klasyków literatury. W programie egzaminów końcowych nie ma Aleksandra Puszkina, Michała Lermontowa i Nikołaja Gogola. Ich miejsce zajęła twórczość okresu II wojny światowej i okresu sowieckiego. Więcej na ten temat Maciej Ostrzemski. Dziennik Moscow Times zwraca uwagę na zagadnienia, które są punktowane przez autorów egzaminów państwowych. Młodzież kończąca szkoły w Rosji musi się wykazać patriotyzmem, dumą z osiągnięć Rosji i gotowością do służenia i obrony ojczyzny. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka indoktrynacja dzieci i młodzieży prowadzona przez kremlowski reżim czerpie z wzorców stalinowskich. Prowadzenie specjalnych szkoleń i lekcji propagandowych narusza rosyjską konstytucję oraz podstawowe prawa człowieka i wolności obywatelskie. Obrońcy praw człowieka i rosyjscy opozycjoniści są zdania, że tego typu działania indoktrynacyjne można zakwalifikować jako przestępstwa, a jeśli dotyczą dzieci uprowadzonych z terenów okupowanych, to noszą charakter zbrodni wojennej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przy dworcu PKP w Białymstoku zainaugurowano akcję Rozsławianie polskich bohaterów w Fundacji Grupy PKP i piłkarzy drużyny All-Stars Jagiellonii Białystok. Pierwszą bohaterką akcji jest zamordowana 77 lat temu przez komunistów sanitariuszka AK Danuta Siedzikówna Inka. Białostocki dworzec od 2021 roku nosi imię Inki. Nawiązujemy do drugiej rocznicy tego wydarzenia, ale przede wszystkim do śmierci Inki. Doktor Rafał Zgorzalski z zarządu PKP SA i grupy PKP. Ale też wspólnie z All Stars Jagiellonia Białystok zainicjować nową akcję, której celem jest upamiętnienie oraz zaprezentowanie na forum międzynarodowym wybitnych postaci zasłużonych dla walk o wolność i suwerenność Polski. Mamy przygotowane ulotki w języku hiszpańskim, po angielskim, mamy przygotowany baner. Maciej Kudrycki, All Stars Jagiellonia Białystok. W ten sposób chcemy też mówić za granicą o tych pięknych życiorysach polskich bohaterów. Pierwszym przykładem jest Danuta Siedzikówna Inka. Wielka córa Podlasia. Która powiedziała tuż przed śmiercią męczeńską, przekażcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Prezes Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek. To jest dla nas wzór, drogowskaz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia jedynie na południowym wschodzie w miarę pogodnie. Późnym wieczorem do Polski dotrze front atmosferyczny, który przyniesie burze z gradem, także silny deszcz oraz silny wiatr. No niewykluczone burze z gradem, a wiatr do 80 km na godzinę. Tej nocy od 12 stopni na północy i zachodzie, 16 w centrum, do 22 na Podkarpaciu, a jutro pochmurno, co prawda przejaśnienia możliwe na wschodzie, ale w większości regionów pochmurno, deszczowo. Na zachodzie intensywne opady i burze, te silniejsze burze w ciągu dnia też mogą wystąpić we wschodniej połowie kraju. No a wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w Karpatach do 70, w czasie burz w porywach do 80, a lokalnie na południu kraju nawet do 90 km na godzinę. No i ta bardzo duża rozpiętość temperatur jutro od 15 stopni na zachodzie, nad samym morzem na wybrzeżu 20, w centralnej części kraju około 26 stopni, na wschodzie do 30, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 34 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 po 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o tym, o czym warto wiedzieć i przestrzegamy. No, bo jednak błędy się zdarzają, być może także te błędy młodości. Od weekendu PKP ma do czynienia z nieuprawnionym nadaniem sygnału Radio Stop. Najpierw te incydenty miały miejsce w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, a wczoraj także w województwie podlaskim. To nie przypadek, ale czy były to celowe działania, czy młodzieńcze wygłupy? W sprawie tych incydentów, no to skrajna głupota, nieodpowiedzialność. Każdy człowiek dorosły chyba wie, co robi. Myśmy za młode, gdyśmy się uczyli, to książka od chemii był schemat, jak zrobić bombę z mąki ziemniaczanej i nikt tego nie robił w domu, prawda? Nie róbcie tego w domu, no właśnie, młodzieńcze wybryki. Na razie nie wiadomo, jedno jest pewne, incydentów takich jak te w weekendu nie można bagatelizować. Dwie dwójki i siedem trójek. Zatem czym zainteresować młodych, powiedzmy nastolatków, także po wakacjach już? Dwie dwójki i siedem trójek. Smashing Pumpkins w audycji popołudniowej. No, w ostatnim tygodniu wakacji zastanawiamy się, czym zainteresować młodych, tak by choćby ta nowa pasja, hobby zrodząca właśnie teraz została rozwinięta już w nowym roku szkolnym. Dwie dwójki i siedem trójek. Podobno się zastanawiamy, czym młodzież zająć, tak? Mm-hmm. Mam taką propozycję, żeby się zająć na przykład numizmatyką, ale podejrzewam, że chyba by mi dobrze nie wyszło. Szybciej by chyba wydali te pieniądze, zanim by uzbierali. Ale próbować można. Więcej nadziei, szanowny panie, więcej nadziei. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, dwie dwójki i siedem trójek, także SMS-owo 71335. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 13 minut po godzinie 17. Teraz też będzie o wielkich pieniądzach. Mówi się, że od przybytku głowa nie boli, ale z powiedzeniem tym mogliby się pewnie nie zgodzić francuscy producenci wina, bowiem rząd w Paryżu poinformował, że przeznaczy 200 milionów euro na zniszczenie nadwyżek tego napoju. To odpowiedź na problemy branży i zmianę trendów wśród konsumentów. Władze nad Sekwaną zachęcają, by plantatorzy winogron przestawili się na przykład na oliwki. Z czego to wynika, to sprawdzał nasz reporter Bartosz Bielecki. Francuskie wina są słynne na całym świecie. Mimo to branża w tym kraju boryka się z problemami, dlatego teraz zdecydowano się zniszczyć nadwyżkę wina. Francuzi nie tyle robią to ze względu na to, że znudziło im się picie wina. Magdalena Kratesińska-Kwaśnik, dietetyk kliniczny. Tylko ze względów ekonomicznych zauważyli, że ilość produkowanego wina przewyższa aktualne zapotrzebowanie na nie, ponieważ rzeczywiście widzimy, że trendy w Europie dotyczące spożycia alkoholu w pozytywny sposób idą ku dołowi. Nadwyżki producentów rolnych. Dr Adam Karpiński, WSB Merito. Z reguły one się pojawiają sezonowo, regularnie, co jakiś czas, cyklicznie. To są różne nadwyżki, czy zbożowe, czy nadwyżki mięsne, czy nadwyżki u producentów, tak jak teraz właśnie się pojawiły win. Według danych we Francji spada popularność czerwonego wina, szczególnie wśród tych, którzy dopiero wkroczyli w dorosłość. To efekt między innymi większej świadomości tego, jak bardzo alkohol jest szkodliwy. Nie ma powodu, żebyśmy pili więcej, więc rzeczywiście najlepiej jest, żeby każdy przemyślał sobie też swój model konsumpcji alkoholu i czy nie czuje się źle. Wojciech Bońkowski, pierwszy polski Master of Wine. Może tego alkoholu pije za dużo? Coraz więcej ludzi zadaje sobie takie pytanie. To pytanie stawiają sobie nie tylko Francuzi, bo spożycie alkoholu spada nie tylko nad Sekwaną. Wielu takie informacje cieszą. Aktualnie to światowe stanowisko jest takie, że każda ilość alkoholu szkodzi zdrowiu. No i tutaj jest to bardzo dobry trend, dlatego że rzeczywiście zaczynamy wchodzić od teorii w praktykę. Trendy bezpośrednio determinują modele konsumpcji. To nie jest akurat żadna nowość. A teraz trendem jest dbanie o siebie. Stąd coraz częściej sięgamy po zdrowe produkty, a na bok odstawiamy to, co nam szkodzi. Wina czerwone zawsze były tym synonimem dobrego alkoholu. Na dzień dzisiejszy, tak jak dostrzegamy, każdy alkohol może być traktowany jako niekoniecznie pożądany przez organizm. Rząd Francji namawia plantatorów do tego, żeby przerzucili się na produkcję oliwy z oliwek. To będziemy mieli taką naprawdę fantastyczną zamianę ze skrajności w skrajność. Bo oliwa z oliwek bardzo korzystnie wpływa na nasz układ nerwowy, ale też wspomaga układ sercowo-naczyniowy. A to nie jedyny pomysł na to, co zrobić z nadmiarową ilością wina. Część może zostać wykorzystana w przemyśle chociażby do produkcji płynów, do dezynfekcji tego. Nie wiedziałem, pomyślałem sobie o occie winnym, bo być może też można wykorzystać takie nadmiarowe ilości wina, nadwyżki z produkcji tego napoju. Ciekaw jestem, czy państwo wiedzą, co z tego można by. Rząd we Francji chce przeznaczyć, może nie na utylizację, ale na zmianę przeznaczenia. 200 milionów euro. Niebagatelna suma. Dwie dwójki i siedem trójek w tej i w pozostałych sprawach. Także obowiązkowego OC dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dziś między innymi o bezpieczeństwie mówimy. Ja jestem jak najbardziej za wszelkimi sprawami związanymi z bezpiecznym stanem rowerów, tradycyjnych rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych i to jest bardzo ważne, bo jednak zwiększa się liczba wypadków i to jest bardzo przykre, ponieważ są proste sprawy, tak jak pojazd, kim jest hulajnoga, powinien być obsługiwany przez jedną osobę i ta jedna osoba ma się na niej poruszać, a widzi się nawet wypadki niejednokrotnie po ulicy, po chodniku krążą dwie osoby. To jest bardzo niebezpieczne. A właśnie jeszcze nie zauważyłem, żeby ktoś egzekwował właśnie to, żeby jedna jedna li tylko osoba poruszała się na hulajnodze, a nie dwie, a zazwyczaj dotyczy to, z tego co widzę, hulajnóg z wypożyczalni. Mówimy dziś o tym, bo w Czechach hulajnogi elektryczne zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Przyjęte przez rząd w Pradze przepisy są zgodne z unijną dyrektywą i mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Obowiązkowe OC dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. No nie muszę powtarzać chyba numeru. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Prawie 20 minut po godzinie 17. Odnośnie młodzieży, czym ją zainteresować? Trzeba po prostu zorganizować tak zwane warsztaty logicznego myślenia. I być może będzie jakieś zainteresowanie czymkolwiek. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Harcerstwo, obronność, survival to kolejne propozycje państwa. Czekamy na kolejne. Kontakt z nami na 3 sposoby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 17. No to niedaleko od tego tematu. Ponad 600 jednostek sił zbrojnych zlikwidowano w latach poprzednich rządów, powiedział na konferencji prasowej w Legionowie minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON spotkał się dziś z dziennikarzami w tamtejszym dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Opozycja odpowiada, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą wszystkie rządy. A więcej na ten temat Tomasz Zielenkiewicz. Decyzje poprzednich rządów osłabiały potencjał obronny Polski, podkreślał podczas konferencji minister Mariusz Błaszczak. Drastyczne uderzenie w bezpieczeństwo Polski i Polaków. Jako przykład minister Błaszczak podał decyzję o likwidacji jednostki z Legionowa. Do 2011 roku w tym kompleksie wojskowym mieściło się dowództwo 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki. Ona została zlikwidowana na podstawie decyzji rządu koalicji PO-PSL. Los 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej podzieliło ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Do tej sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł Jan Grabiec, ówczesny starosta legionowski. Wyjaśniał, że ta decyzja wynikała z dostosowania naszych struktur wojskowych do struktur NATO i unowocześnienia systemu dowodzenia w polskiej armii. Podjęto decyzję, że zamiast dowództwa pierwszej dywizji znajdzie się tam najnowocześniejsza jednostka wojskowa w polskiej armii, ta dotycząca cyberprzestrzeni. Wybudowano nowoczesne obiekty zupełnie od podstaw. Pojawili się tam eksperci, specjaliści. Na konferencji prasowej w Legionowie minister Błaszczak zaznaczał, że zlikwidowane jednostki są przez obecny rząd odtwarzane. Rosną też nakłady na obronność. Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej w 2015 roku wynosił 38 miliardów złotych. Tydzień temu rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął projekt budżetu na rok przyszły. W tym projekcie na obronność jest przeznaczone 158 miliardów złotych. O likwidację jednostek pytany był rano w programie pierwszym Polskiego Radia również poseł PSL-u Paweł Bejda. Mówił, że był to efekt programu rozpisanego na lata 2007-2012. Jednostki wojskowe likwiduje się na podstawie tego programu, który PiS przygotował. Czemu go realizowaliście? Nie tylko jest winna jedna strona, tylko winne są wszystkie strony. Podczas konferencji prasowej w Legionowie szef MON podkreślał, że na rosnącą siłę polskiej armii wskazują przede wszystkim dane liczbowe. Rok 2015, 97 tysięcy żołnierzy pod bronią. Rok 2023, 175 tysięcy. Nie mówiąc już o nowoczesnym uzbrojeniu. Jak powiedział minister Błaszczak, w latach 2008-2015 rozformowano w sumie 629 jednostek organizacyjnych polskich sił zbrojnych. Obecnie odtwarzane garnizony znajdują się m.in. w Łomży, Grajewie, Kolnie, Czerwonym Borze, Zambrowie i Siemiatyczach. Jednostki wojskowe lokalizowane są przede wszystkim na wschodzie Polski. Tak, jak już o wojsku mówimy, to przypomnimy, dziś święto lotnictwa polskiego obchodzone wspólnie zarówno przez lotnictwo cywilne, wojskowe, jak i przemysł lotniczy. No to oczywiście tyle samolądowań, co startów życzymy. W audycji popołudniowej. You. 10 more reasons why I need somebody.

Wyroki śmierci na niespełna 18-letniej Danucie Siedzikównie oraz na podporuczniku Feliksie Selmanowiczu wykonano w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zatwierdził wprowadzenie stanu wyjątkowego na Florydzie w związku ze zbliżającą się do stanu burzą tropikalną. Biały Dom informuje, że przedtem amerykański przywódca spotkał się z gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem. Zdaniem ekspertów huragan w środę ma uderzyć w ląd na Florydzie. To był skrót serwisu Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o 18. A już teraz emocje wraz z wydarzeniami sportowymi, które przynosi do studia Mateusz Warianka. Zapraszam. W Nowym Jorku wystartował właśnie wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open. Już pierwszego dnia rywalizacji na korcie zobaczymy trzy Polki. Jako pierwsza zameldowała się na nim Magdalena Fręch, która gra właśnie z Amerykanką Emmą Navarro. W pierwszej partii mamy wynik 3-3. Około 18 mecz ze Szwedką Rebeką Peterson rozpocznie liderka światowego rankingu Iga Świątek. Na zakończenie pierwszego dnia turnieju o 22 mecz z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz rozpocznie Magdalinet. Jeśli Magda zagra to, co potrafi, to nie powinno być źle, uważa była tenisistka Katarzyna Strączy. Jeżeli zdrowie pozwoli, ponieważ widzieliśmy, że miała różne kontuzje, jeżeli zagra tak regularnie jak zazwyczaj, jak potrafi najlepsze mecze grać, to na pewno będzie do przodu. Hubert Hurkacz rywalizację rozpocznie jutro, zagra ze Szwajcarem Markiem Andreą Hasslerem. Tymczasem nasi lekkoatleci wrócili już z Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Biało-czerwoni zakończyli imprezę z dwoma srebrnymi medalami. Drugi w rzucie młotem był Wojciech Nowicki, który podkreśla, że to dla niego dobry prognostyk przed przyszłorocznymi Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Ja staram się robić swoje. Cieszy mnie bardzo, że udało się po raz kolejny przygotować formę na wysokim poziomie. Te rzucanie było stabilne, równe. I to mnie cieszy, że byłem zdrowy, nic mi za bardzo nie dolegało, nie miałem jakichś większych problemów zdrowotnych. To napawa takim też optymizmem, żeby się po raz kolejny w następnym roku, gdzie są Igrzyska Olimpijskie, gdzie można powiedzieć rango są ważniejsze, przygotować równie dobrze, albo będę się starał nawet lepiej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że pozostanę zdrowy i będę mógł zrealizować plan treningowy przynajmniej w 100%. W biegu na 400 metrów srebro wywalczyła Natalia Kaczmarek. Do tego ze sztafetą 4x400 metrów zajęła 6. miejsce. Myślę, że mało osób nas wierzyło przed Mistrzostwami Świata. Dużo mówiło, że tak naprawdę z takim składem to nie za bardzo mamy tam czego szukać, a tutaj pokazujemy, że wyszłyśmy do finału, zajęłyśmy 6. miejsce. Uważam to za ogromny sukces, pobiegłyśmy naprawdę dobrze, ale wierzę w to, że też jak wróci więcej dziewczyn, to będziemy mieli szeroki skład, będzie też więcej tych dziewczyn na wymianę, żeby oszczędzać trochę siły w eliminacjach i będziemy dalej walczyć o medale. Następne Mistrzostwa Świata odbędą się za 2 lata w Tokio. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie, a dzieje się. Dynamiczna sytuacja, jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, co prawda na wschodzie, ale w pozostałych regionach pochmurno, będzie padał deszcz, na zachodzie możliwe intensywne opady i burze. Silniejsze burze także w ciągu dnia mogą wystąpić we wschodniej połowie kraju. A wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, ale lokalnie na południu kraju nawet do 90 km na godzinę. Porywisty. No i ogromna rozpiętość temperatur, jutro od 15 stopni na zachodzie, 20 na wybrzeżu, 26 w centralnej części kraju, na wschodzie 30, a najwyższa temperatura i to upał na krańcach południowo wschodnich do 34 stopni Celsjusza. No tak, pod koniec wakacji pan synoptyk sobie wymyślił. Jeszcze tydzień do końca wakacji, a my zastanawiamy się już, czym zainteresować młodych, powiedzmy nastolatków, by zrodząca się nowa pasja przetrwała także w nowym roku szkolnym. Odnośnie młodzieży, bo nie ma zainteresowania. Już jestem 20 parę lat doświadczonym modelarzem kartonowym. Mam piękne modele, bardzo piękna sprawa. Statki, samoloty, no coś wspaniałego. Można jeździć po konkursach po Polsce, zdobywać nagrody. Coś nieprzeciętnego. No tylko trzeba chcieć, trzeba mieć pasję. O właśnie, i to jest chyba klucz. I takich pasjonatów spotkałem na Airshow w Radomiu. Bardzo dziękuję za te wszystkie spotkania. 2 dwójki i się Edem Trójek. Uparcie i skrycie, patrzysz w okno i smutek masz w oku, przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia. się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w mnie, bo na rzeźby obłoku przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie występuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie występuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Bez powietrza. Zapach. I pocałunki za 21 minut, godzina 18, 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na kolejne zachęty. Czym zainteresować młodzież po wakacjach? Z mojego punktu widzenia, i gdyby tylko to ode mnie zależało, to wpoiłbym wędkarstwo w naszej kochanej młodzieży. A wędkarstwo jest sportem, jest hobby i przede wszystkim uczy szacunku do przyrody. Przyznam szczerze, jakoś nie czuję się zachęcony, ale może pozostali z Państwa. Może taka zmiana pokoleniowa także w tym hobby nastąpi. No nie wiem. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na kolejne Państwa propozycje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostało do 18. Następne ograniczenia wobec kobiet w Afganistanie to już kolejne. Rządzący środkowoazjatyckim krajem od 2 lat talibowie zamknęli przed kobietami słynny afgański park narodowy Bendemir. Wcześniej zakazali im zaś wchodzenia do parków miejskich czy na stadiony sportowe. A przede wszystkim zamknęli wiele miejsc, gdzie mogły pracować i w praktyce likwidują edukację dla dziewcząt i kobiet. O szczegółach Michał Strzałkowski. W połowie sierpnia minęły dokładnie 2 lata, odkąd talibowie przejęli władzę nad Afganistanem. Wycofaniu się z tego kraju ostatnich wojsk amerykańskich towarzyszyło błyskawiczne załamywanie się budowanego przez Zachód od ponad 20 lat świeckiego afgańskiego państwa oraz błyskawiczny marsz talibskich oddziałów na najważniejsze miasta, w tym stolicę, Kabul. Aby uczcić rocznicę, talibowie zorganizowali wojskowe parady i inne uroczystości. Obserwować je mogli jednak niemal wyłącznie mężczyźni i chłopcy. 7 lat brałem udział w dżihadzie przeciwko najeźdźcom. Kiedy zaciągnąłem się do partyzantki talibów, byłem tak młody, że broda mi nawet jeszcze nie rosła. Teraz mam już gęstą brodę. Straciłem jednak w walce wielu moich braci, ale zwyciężyliśmy. Dlatego świętuję. Mówił jeden z talibskich bojowników, ale wbrew złożonym światu obietnicom, talibowie wciąż krwawo mszczą się na wszystkich tych, którzy ich nie popierają, a także marginalizują wyznawców religii innych niż radykalny sunnicki islam oraz przedstawicieli innych niż pasztuńskie grup etnicznych, a przede wszystkim ograniczają prawa kobiet. Właśnie zamknęli przed nimi Park Narodowy Band-e-Amir w prowincji Bamian w środkowej części kraju. To pierwszy w historii Afganistanu park narodowy, obejmujący 6 położonych w malowniczych kanionach górskich jezior, z których każde z powodu zawartości różnych minerałów w wodzie ma inny odcień niebieskiego koloru wody, od błękitu po głęboki szmaragd. Ale kobiety już tych jezior nie zobaczą. Oficjalnie tylko do czasu, aż opracowane zostaną zgodne z zasadami radykalnego islamu kobiece stroje do górskich wycieczek. Ale talibowie zawsze zamykają coś przed kobietami tylko na chwilę, aby nigdy już tego dla nich na powrót nie otworzyć. Tak było ze szkołami średnimi dla dziewcząt, które od 2 lat pozostają nieczynne. Nastoletnia Hushi z prowincji Balch na północy Afganistanu siedzi więc od 2 lat niemal cały czas w domu. Talibowie zabraniają mi wychodzić z domu bez towarzystwa ojca lub brata, a oni od rana do wieczora są w pracy, bo muszą utrzymać całą rodzinę. Ja już nie chodzę do szkoły. Nie mogę się nawet zobaczyć z moimi koleżankami. Nie mam internetu i telefonu, więc żyję jak w więzieniu. Zapadłem od tego na depresję. Teraz wiem już, co czuje ptak zamknięty w klatce, którego pozbawiono nadziei na jakiekolwiek szczęście. Dziewczynki wciąż mogą w Afganistanie chodzić do szkół podstawowych, ale uczyć mogą je tylko kobiety. Nauczycielek jednak brakuje, więc w wielu placówkach rok szkolny nie został i nie zostanie wznowiony. Kobiety mogą też studiować, ale ponieważ nie ma już od 2 lat maturzystek, to dopływ nowych studentek też został wstrzymany. Kobiet wykładających na uniwersytetach też brakuje, nie wykształcą się więc nowe nauczycielki i tak koło się zamyka. Talibowie na papierze edukacji dla kobiet nie zlikwidowali, ale w praktyce całkowicie sparaliżowali jej działanie. Zwrócił na to uwagę w swoim raporcie specjalny wysłannik ONZ do spraw edukacji i jednocześnie były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. 2 lata rządów talibów to 2 lata wielkich represji wobec kobiet. Nawet jeśli gdzieś udało się uruchomić szkołę dla dziewcząt, to uczennice bywają zastraszane lub bite przez talibów. Rodzice boją się o swoje córki i nie wysyłają ich na lekcje. Kobiety pozbawiane są też możliwości pracowania. Temu służyła na przykład decyzja o zamknięciu wszystkich salonów fryzjerskich, kosmetycznych czy manikur. Nie chodziło o zakaz dbania o urodę, ale o zlikwidowanie miejsc pracy dla kobiet. To były te miejsca, gdzie kobiety spotykały tylko inne kobiety, więc nie łamało to surowych reguł wprowadzonych przez talibów, więc po prostu zamknięto te miejsca. A kobiety nie pójdą do pracy w sklepie czy urzędzie, bo tam przychodzą też obcy mężczyźni. Talibowie wprowadzili bowiem rodzaj apartheidu wobec kobiet i dziewcząt. Against girls and women. Formalnie więc w Afganistanie zakazu pracy dla kobiet też nie ma, ale miejsc, w których mogłyby podjąć zatrudnienie, pozostało już bardzo mało. A dziś BBC poinformowała, że talibowie zakazali także studentkom wyjazdów na zagraniczne stypendia. Chodzi o program stworzony specjalnie dla obywateli Afganistanu przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z samolotu, który w zeszłym tygodniu miał odlecieć z Kabulu do Dubaju, w ostatniej chwili usunięto jednak wszystkie kobiety. Z pewnością i do tego tematu będziemy wracać. Tak jak dziś w audycji popołudniowej, wracamy do tematu z Czech, gdzie hulajnogi elektryczne zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. No właśnie, dziś między innymi o tym. Obowiązkowe OC dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. 2 dwójki, 7 trójek. W momencie, kiedy jeździmy na hulajnogach, nie myślimy o tym, że możemy zarysować komuś samochód zaparkowany, bo zwyczajnie rzecz biorąc wjechać kogoś i wtedy w 100% odpowiadamy własnym majątkiem, własnymi finansami. A takie OC zwyczajnie by nas zwalniało z ponoszenia konsekwencji. To może również podnieść ceny wynajmu hulajnóg. Myślę, że zagrożenie wynikające z braku OC jest dużo większe niż poniesienie dodatkowych kilkunastu groszy za wynajem na minutę takich hulajnóg. Bardzo dziękuję za te spostrzeżenia. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, 2 2 7 3. Także mailowo. Nie tylko o tym, także o tym, czym zainteresować młodych. Ciąg dalszy nastąpi za kwadrans 18. audycji popołudniowej. No i jakże ważne pytanie. Jak zajęć młodych, było taki gdzieś przedmiot, ZPT, zajęcia praktyczno-techniczne. I każdy znalazł swojego faktura. Jeden lubił szyć, mój kolega został krawcem, ja lubiłem elektronikę, zostałem elektronikiem. Każdy znalazł coś dla siebie. I też modelarstwo, dobra sprawa, bo uczy precyzji, cierpliwości. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie sygnały. 2 2 i 7 3 za 12 minut 18. Teraz pytania i odpowiedzi. Te pytania będzie zadawał naszemu gościowi Dariusz Wieczorkowski. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś profesor Henryk Domański, socjolog Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, jak pan zareagował na wieść o tym, że jednak pan mecenas Roman Giertych będzie startować w nadchodzących wyborach? Starałem się to zrozumieć, czyli zinterpretować, z jakiego powodu będzie startował z listy Platformy Obywatelskiej. Doszedłem I do czego wniosku, pan doszedł? No to doszedłem do takiego wniosku, że widocznie Donald Tusk doszedł, zrozumiał, że powinien w jakiś sposób dowartościować pana Giertycha i zaoferować mu jednak, co prawda, bardzo odległe miejsce i z bardzo małym prawdopodobieństwem dostania się do Sejmu, ale jednakże Giertych na to zasługuje z różnych powodów. Można by tutaj domniemywać i powtarzać te domniemania, że na przykład, że to jest również próba zabezpieczenia na wszelki wypadek Romana Giertycha, który ma nakaz aresztowania, z tego co wiem, w dalszym ciągu, ale się od tego uchyla. Więc chociażby tego typu rzeczy, ale ja myślę, że tutaj ta potrzeba dowartościowania była decydująca, ponieważ jednak Donald Tusk najprawdopodobniej zdaje sobie sprawę, że te szanse Giertycha na wejście do Sejmu są nikłe, bardzo nikłe, więc tutaj chodziło tylko o to, co nazwałem potrzebą dowartościowania chyba. A jak pan sądzi, co w ogóle Roman Giertych mógłby jeszcze wnieść do polityki? Mamy do czynienia w polityce, mamy do czynienia z walką i rywalizacją między partiami, tymi, które chcą wygrać wybory i te, które mogą być ewentualnymi sojusznikami. No, Roman Giertych dał się poznać przez ostatnie kilka dobrych lat jako zdecydowany przeciwnik obozu rządzącego. Jeżeli wniesieniem do polityki nazwiemy niezwykle ostrą krytykę, agresywną krytykę, posuwającą się do inwektyw, to jest to również pewien wkład do polityki, ponieważ nie tylko w Polsce przecież, ale w innych demokracjach polityka przybiera takie postaci, więc to byłby wkład dodatkowy Romana Giertycha, ponieważ jest to pewna osobowość, postać, można by powiedzieć, nietuzinkowa z tego punktu widzenia. A po latach był lider Ligi Polskich Rodzin, jest to w ogóle atrakcyjne dla wyborców? Może być atrakcyjne? Nie. Ja myślę, że poza jakimiś marginalnymi kategoriami społecznymi, powiedzmy obecnym odpowiednikiem obozu Zjednoczenia Narodowego, myślę tutaj oczywiście o okresie sanacji przed 1939 rokiem, zwolenników prowadzenia tego typu polityki narodowościowej, nacjonalistycznej. Nawet myślę, że Giertych w dalszym ciągu jest kojarzony przez tą kategorię z tego rodzaju postacią polityczną i to wzbudza sympatię. Natomiast innych motywacji jakby nie widzę rzeczywiście i dlatego myślę, że to jego szanse. I czy oni akurat w Świętokrzyskim się koncentrują, to jest dalsza wątpliwość. W związku z tym myślę, że to jest główny powód atrakcyjności. No tak, jak jesteśmy w tamtym regionie, no to podobno stamtąd, z Kielc, ma startować pan prezes Jarosław Kaczyński. To jest dobry pomysł? No, to był pierwszy pomysł, że Jarosław Kaczyński ma tam startować, a jakby znaleźliśmy wczoraj, czy tam przedwczoraj uzasadnienie, że dobrze jest ze strony Donalda Tuska. Dobrze jest, że jest tam Jarosław Kaczyński, no bo Giertych to da mu popalić. Tak to można interpretować, mówiąc w takim języku potocznym. No to jest to jedna z przesłanek, muszę dodać, chyba nominowania Giertycha akurat w Świętokrzyskie. A da popalić? No nie sądzę właśnie z tych powodów, że to nie jest żadna konkurencja dla Jarosława Kaczyńskiego, ile Jarosław Kaczyński w ogóle tam będzie startował, bo tego nie wiemy dokładnie dzisiaj. Słyszałem taki komentarz ze strony przedstawicielki opozycji, że to nie jest jasne i być może wcale tego nie będzie. Nie, no będzie na pewno to, co akurat da popalić świętokrzyskim, to akurat według mnie nie ma żadnego znaczenia i że oni będą blisko siebie, jeżeli chodzi o kandydowanie, a niekoniecznie blisko siebie, zresztą wątpię, żeby zbliżali się w sensie przestrzennym, więc myślę, że to raczej była próba interpretacji takiej korzystnej dla Giertycha, niekorzystnej narzucenia tej interpretacji, a niekorzystnej dla Kaczyńskiego z ust Donalda Tuska. O to tutaj chyba chodziło. A dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nadal nie zdradziło swoich nazwisk, które mają powalczyć o głosy wyborców? No można by powtórzyć taką interpretację, że właściwie mamy tutaj do czynienia z pewną konkurencją, jeżeli chodzi o obsadzanie stanowisk, że część osób, które obecnie są w Sejmie, część posłów PiS-u może nie wejść na te listy, a ponieważ mamy jeszcze, Sejm będzie obradował, w związku z czym jakby nie należy obsadzać, że nie warto ryzykować. No to, ale to jest pewna interpretacja. Ale myślę, że tutaj ten moment konkurencji, tej rywalizacji, która zresztą nie jest przecież charakterystyczna tylko dla PiS-u, o te miejsca wyborcze. Ja myślę, że przynajmniej jest to o wiele bardziej widoczne niż w poprzednich kampaniach wyborczych. Czegoś takiego nie było. To się wysuwa prawie, że na pierwszy plan. Kto ma być na liście ze strony jakiego ugrupowania? Tutaj dochodzi do sporów. Już nie mówię tutaj o Trzeciej Polsce, ale co obniżyło jej notowania, jak sądzę, akurat tego rodzaju spór. Ale jest to coś takiego, ja bym powiedział, że coś nowego dla tej kampanii. No, polityka to ciężki kawałek chleba. Musimy kończyć, panie profesorze. Jeszcze pytanie o komisję. Wraca jej temat. Chodzi oczywiście o komisję, która ma badać rosyjskie wpływy w naszym kraju. Czy sądzi pan, że to wszystko w ogóle dojdzie do skutku i uda się przed wyborami kogokolwiek przed komisją przesłuchać? Ja myślę, że to nie jest cel powołania tej komisji, żeby to zacząć robić przed wyborami. To jest jakaś próba wyjścia, może próba wyjścia z twarzą, tutaj z problemów związanych z powołaniem tej komisji. Mianowicie ona się ma rekrutować, tak jak wszystko na to wskazuje, tylko ze zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, co prawda nie z posłów, więc w związku z tym no to podważa trochę wiarygodność tej komisji, dlatego według mnie im później ona zostanie powołana, najlepiej oczywiście po wyborach, tym lepiej. No, chciałoby się zacytować klasyka od razu, przepraszam za kolokwializm, czyli mówiąc jednym słowem lipa z tą komisją? Nie, to jest za mocno powiedziane, ponieważ ja sądzę, że to są dosyć istotne zadania, przed którymi ta komisja ma stanąć. Jednak pokazywanie pewnych błędów, a były to błędy popełnione w polskiej polityce, jeżeli chodzi o te relacje z Rosją, warto tego unikać i przypominanie o tym, pokazywanie, kto te błędy popełnił, to jest rzecz istotna. A to, czy się to uda, to inna sprawa. Henryk Domański, profesor Henryk Domański był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski, a my w audycji popołudniowej między innymi o tym, czym zainteresować młodych. Ja chciałam młodzieży przypomnieć, że zawsze schroniska dla zwierząt czekają na wolontariuszy. Lepszej roboty nie znajdą, ja tam chodzę, a bardziej wdzięcznych podopiecznych też nie. Także polecam. Każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz się?